Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Սատանայի փորձություններն անապատում Ապարդյուն թեմայի մեկնաբանությամբ մեր տաղավարում հյուրընկալվել է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի Երևանի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս Եկեղեցու ծիսակատար քահանա Տեր Շահե Հայրապետյանը։ Մարդն իր երկրավոր կյանքում փորձությունների կարող է հանդիպել, որքան էլ տարօրինակ հնչի, լույս աշխարհ գալու առաջին վայրկյաններից, նույնիսկ գուցե անգամ մինչև լույս աշխարհ գալը։ Քրիստոս ծնվեց Մսուրում, նա մինչև ծնվելն արդեն հետապնդվում էր, իսկ նրա աստղը շողում էր երկնքում պայծառ անհասանելի լույսով։ Հերովդեսի կողմից հետապնդվող Հիսուս փորձությունների ենթարկվեց անապատում, որտեղ նա առանձնացել էր մկրտությունից հետո եւ 40 օր տրվել աղոթքի։ Երեք հավետարանիչները, բացի Հովհանեսից, նկարագրել են Հիսուս Քրիստոսի անապատում գտնվելու և Սատանայի փորձությունների մասին պատմությունը։ Հետևելով Սուրբ Հոգուն, մկրտությունից հետո Հիսուս Քրիստոս հեռացավ անապատ, որպեսզի մենության մեջ աղոթքներով ու ծոմապահությամբ պատրաստվի իր առաքելությանը, որի համար աշխարհ էր եկել նա։ Ղուկաս ավետարանիչը գրում է, նա 40 օր այնտեղ մնաց ու Սատանայի կողմից փորձության ենթարկվեց, չկերավ եւ չխմեց այն օրերին, եւ երբ 40 օրերը լրացան, քաղց զգաց։ Այն ժամանակ նրան մոտեցավ Սատանան եւ երեք փորձություններով փորձեց հրապուրել, մեղքի մեջ քաշել, ինչպես ցանկացած մարդու, բայց Քրիստոս, ինչպես եւ ծանուցում են Սուրբ Գիրքն ու Մեկնի Չայրերը, փորձության ենթարկվելու կարիք չուներ։ Եթե նայենք Սատանայի էությունը, իհարկե հոգեղեն կերպարներ են իրենք, հրեղ են, ինչպես եբրայցիներն ու ոստիկանությունն ասում, եւ նաեւ Դավիթ Մարգարեն է բնթագրում, որ հրեղ են սպասավորներ են, եւ դրա համար Քրիստոսին ինքը ճանաչեց, որովհետեւ մարմին էր տեսնում, մարդ էր տեսնում, եւ ինքը, եթե նայենք այդ հենց փորձության լեռան բոլոր հարցերը ուված էին մարմնին, առաջինը դա հենց կպավ ինքը այն կետին, որտեղ հայտնակ ասենք պատերազմներ, ընտանեկան հարաբերություններ, պապիկ թոռնի, քույր եղբայր եւ այլն, եթե սոված են եւ ասենք հացի խնդիր ունեն, անպայման այդեղ շատ մեծ խնդիր կա։ Նաեւ ասենք կարող ենք վերցնել հարևան պետություններ, մեկը կախքատ է, մյուսը հարուստ է, մեկը ոսկի ունեն, մեկը նավթ ունեն, մեկը դարձյալ հարաբերությունները լարվում են եւ հենց մարմին ինքը կպավ Հպավ մարմնին, եթե դու Քրիստոսն ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Բայց ես կուզեի մի քիչ հետ անդրադարձ անենք, արդյոք սա նոր երևույթ էր ընդհանրապես հոգևոր աշխարհում եւ մարդկության պատմության մեջ։ Մենք հանդիպում ենք հինգ տակարանում մի կերպարի, որը կոչվում է Հոբ, եւ այդ գիրքը զարմանալի միստերիայով է սկսվում, այդպես գաղտնացությամբ Աստծո մոտ հավաքվել են բոլոր հրեշտակները եւ նաեւ Սատանան էլ է գնացել այդ հավաքին եւ Աստված հարցերը տալիս եւ մենք տեսնում ենք, որ Սատանան գրեթե հաղթում է, հա, կինը հեռացավ հոբիշ, երեխաները կործանվեցին, ունեցվածքը ուխտերը թալանեցին, բայց այլն, բայց Հոբը հաղթեց, որտեւ խոնարհվեց եւ հիմա դարձյալ եկել է նույն կերպարը եւ արդեն փորձում է Աստծուն դարձյալ գտնելով նրա մարմին, որ կորին, եթե դու Աստծո որդին ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Քրիստոսի պատասխանները մենք տեսնում ենք, որ զուտ Սուրբ Գրային են գրված է, ինքը աղբյուրագիտական պատասխաններ է տալիս։ Մյուս փորձությունը գտամ, այո, քեզ այստեղ ցած նետիդ եւ քո համար գրված է, որ հրեշտակները պիտի քեզ բռնեն, քո ոտքը քարիչ պիտի դիպչի, սամուսից է հատվածը։ Սատանան ակադեմիական պատասխան տալիս, այսինքն։ Եվ հնչում է մի փորձիր Աստծուն, այսինքն դարձյալ սուրբգրային պատասխանն է շատ հակիրճ։ Եթե առաջինի ժամանակ կպավ մարմին, այստեղ ինքը կպավ հպարտության, այսինքն մեղքերի գերագույնին, հպարտությունին, չոր համար գրված է, դու պիտի վստահես, դու քիչ քեզ ներքև եւ այլն եւ այլն։ Իսկ երրորդ փորձությունը արդեն ագահության, հարստության, մոլուցքի, այս ամբողջ աշխարհի հարստությունները կտամ քեզ միայն ծնկիչ երկրպագիր ինձ։ Եվ դարձյալ պետք է երկրպագել միայն Տեր Աստծուն։ Այս երեք հարցերի ու պատասխանների մեջ թաքնված է մի խորհուրդ։ Երբ մենք մկրտվում ենք Սուրբ Ավազանից, մեր վրա գալիս են շատ մեծ գայթակղություններ, եւ հենց փորձության լեռ բարձրացավ Քրիստոս մկրտությունից հետո, այսինքն ինչպես պիտի պատրաստ լինի քրիստոնյան, եթե տիրոջը փորձեցին քեզ թողելու են, եւ Երանի նրան, ով իմաստություն պիտի ունենա ու ճանաչի, թե որ կողմից է գալիս այդ փորձությունը, ինչ գայթակղություն է դրվում մեր առջև և ինչ արժեքների փոխարեն։ Սատանայի կողմից փորձությունները երեքն էին։ Առաջինն առնչվում էր ուտելիքին, երկրորդն առնչվում էր հպարտությանը, և երրորդ փորձությունն առնչվում էր հավատին։ Այս ամբողջ իշխանությունը եւ սրանց փառքը քեզ կտամ, եթե ինձ երկրպագես, որինի պատասխան Տերս Աստծուն է. «Հետ գնա Սատանա, որովհետև գրված է. Քո Տեր Աստծուն պետք է երկրպագես եւ միայն նրան պաշտես»։ Արդյոք Քրիստոսի խոսքը հիշեցումն է այն իրողության, որ Սատանան չի կարող առաջանցնել տիրոջից։ Այստեղ առաջնորդության խնդիր կա, առաջնորդության խնդիր կա։ Օրինակ, ասենք առաքյալներից մեկը ասում է եւ ասում է Սատանան ու տիրոջ հրեշտակը վիճում էին Մովսեսի մարմնի վրա, այսինքն իր մահից առաջ, որտեղ Մովսեսը առաջնորդ էր, բայց նա քանիցս Աստծո պատիժները կանխեց և ասաց, որ ավել լավ է ինձ պատժես։ Եվ նա գավազան իր ձեռքումն էր և առաջնորդ էր։ Եվ Աստված հիմա ցույց է տալիս Սատանային իր տեղը իրապես, որ դու ընդամենը արարած ես և իրավունք չունես վերցնելու քեզանից ավելի բարձր բեռներ։ Սատանան ոչ ուտում է, ոչ խմում, ոչ էլ հոգնում։ Նա ամենուր է, նա գործում է 24 ժամ։ Նա համարձակվեց փորձությունների ենթարկել տիրոջը և իր համար անսպասելի հանդիպել նվաստության, ստորության։ Նա անզոր էր, թշվառ, անպաշտպան, բայց չար, անդրդվելի, անիրավ, և չնայած պարտվեց տիրոջը, շարունակում էր փորձությունների ենթարկել բոլորին, բոլոր մարդկանց։ Մենք պետք է ուրեմն ծնդոց առաջին գլխի այն հատված անդերցենք, երբ ասում է, եկեք մարդ ստեղծենք մեր պատկերով եր նմանությամբ, և հողից կերտվեց, բայց Աստծո շունչը նրա վրա եղավ։ Պարզ է, ունակ Պողոս առաքյալ ասում է, որ անոթը ինքը չի կարող թելադրել բրուտին ինձ պատվավոր ստեղծիր, թե նսեմ, այդպես է Սատանան չի կարող իր առաջին պատժել կամ որևէ չար բան անել իր նմանությամբ ստեղծվածին, հողեղեն մարդը, որի սխալները հենց իր կերակուրն են, իր ըմպելին են, նա դրանով ինչքան շատ շահի տանի դժոխք իր քեֆը ավելի պետք է մեծանա։ Այսինքն ինքը թակավորություն ունի, որտեղ մի առիթով ասում են՝ «դու Բեղզեբուով ես այդ բուժումները անում»։ Եվ ինքը ասում է, եթե Սատանան էլ բաժանվեց իր թակավորությունը, նրա թակավորությունը չպիտի մնա։ Այսինքն մենք գործ ունենք իրոք թակավորության հետ, և այն դրված է, որովհետև մենք ինքներս ընտրություն պիտի անենք Աստծո կողմն ենք գնում, թե սատանայի կողմն ենք գնում։ Եվ սատանայի դժոխը հենց իր գերագույնի վայրն է, իր թակավորության վայրն է, իր ամեն ինչի վայրն է։ Եվ մարդս ինքը այնքան իմաստուն պետք է լինի, որ ընտրի երանների ճանապարհը, ընտրի հոգով հեզ լինելու և խոնար լինելու ճանապարհը, որպեսզի կարողանա Քրիստոսով հաղթել։ Սատանայի դեմ մարդն անպաշտպան է իր մարդու կամքով, բայց միաժամանակ նաև տիրոջ կողմից մարդն ուշտված է սատանայից պաշտպանվելու լծակներով։ Մի քիչ ծայրահեղ այդ պահը, որ մենք ճիրաններն ենք սատանայի, որտենց է ամբողջ աշխարհն ճիրաններում, ավելի վատ վիճակա, քան թե մեր վիճակը։ Աստված լինելով դիեզերական, նաև ամեն անհատի համար է։ Այսինքն մեզ անձնիշան կամք է տված ընտրելու համար։ Օրինակ ասենք դրախտում ասում էր՝ «Մի կեր, ուտես կմեռնես, եկեր ապ մեռավ»։ Աստված այդ մեղք ունի, չունի մեղք, հասկանում ես։ Եթե ասաշնես, այդ ուրիշ բան։ Հիմա այդ նույն հանգամանքն է, հասկանում ես, որ մենք պետք է ընտրենք, հավատա, որ օրինակ հայոց աշխարհում բարձան ես միած սար տեսնես քար է, շուրս տալի խաչ քար է։ Այսինքն մենք ինչ արժեքներ ունենք և ժառանգորդ ենք արդյոք այդ ամենի, եթե մենք հասկանանք, որ մենք ժառանգորդ ենք, մենք հաստատ չենք վրիպի։ Գոնե մասամբ մեր հայրերին կնմանվենք, մեր վարդապետներին կնմանվենք։ Աշակերտը ավելին չէ, քան վարդապետը, բայց երանի, որ աշակերտը կարողանա հասնել գոնե վարդապետի աստիճանին։ Սատանայի կողմից տրված, տրվող, տրվելիք փորձությունը կդառնա փորձանք, թե օրհնություն մարդուց է կախված, նրա գործից։ Տիրոջով սպառազինվելու, սատանայական մարտահրավերներին ու փորձություններին դիմակայելու պատրաստվածությունն ու պատրաստակամությունն էլ վահանեն, մնալու աներեր, անհողդողտ, անցնցում և անպարտ չարի հնարքների դեմ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արատյան Հայրապետական թեմի Երևանի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս Եկեղեցու ծիսակատար քահանա Տեր Շահե Հայրապետյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։